یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے جو بخشو اس وقت مجھے جلوے محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوے محبوب دکھا دے مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یار محمد میری تقدیر صلوا على الحبيب.